إذا مرزي دسراتي وكفر فشتوك الله إزبابيو إز نيغا كاو شتو مرزي باتانيا وواترو ولازك وواترو Pište, mu'min kada se prisjeti načina života prije upute, osjeti da ga je Allah izbavio iz vatre sa uputom. Mu'min kada se prisjeti života prije upute, sazna da je izbavljen iz vatre sa uputom. Zahvalio je Allahu Đalešanu što nije završio na grijehu. Jer vi znate, čovjek na kom dijelu umre, na tom će dijelu biti šta? Proživljen. Što ga nije uzeo, što nije znači skončao, umro, dok je bio u zabludi. Znači se upadanja u zabludu, moli Allaha da ga podrži na uputi do susreta sa njim. Znači kroz čitav život, do smrti. Da ga podrži na putu, dok se sretne sa njim, a utječe se od vraćanja stopama, vraćanja na staru. Evo, uporediti dva čovjeka. Zašto ovdje kaže osjetit će slast imana koji ima da je troje, pa od tog troje je da mrzi povratak. Zamislite čovjeka koji mrzi da bude vraćen u kufr. Ako to mrzi, znak je da je zadovoljan sa uputom, jel tako? I da je voli. A onaj kome je sve jedno, da li će sutra klanjat ili će kockat, taj ne mrzi zabludu, niti je ušao u njega, šta, zadovoljstvo sa vjerom. Prema tome taj nema slasti imana. Jer on nema slasti što klanja. Nema slasti. Nema slasti što dijeli zekijat. Jer on nije osjetio razliku od jučer i danas. I nije ga briga hoće li sutra biti onakav kakav je danas ili kakav je bio jučer. Zato postizanje ovog stepena da čovjek mrzi povratak na zabludu kao što mrzi vraćanje u vatru jeste osiguravanje svoje vjere. Čovjek je tek tada siguran. Zato kažemo i možete zapisati, čovjek se kad dospije do ovog stepena, ne vraća svojim stopama. Vraćaju se samo oni koji nisu osjetili slast imana. Evo sad ćemo uzeti nas kao primjer. Zamislimo da je neko od vas ili da će neko od vas dostići ovaj stepen. Da će mu Allah i poslanik biti draži od svega. Da će ljude voliti i pojave i stvari voliti samo što ih voli. I da će mu biti mrsko se vratiti u kufr kao što bi bilo mrsko da ga spali. Hoće li taj nastaviti uputom? A zamislite čovjeka kojem je kuća draža od Allaha. Hoće li nastaviti ili će otići kući? A znači povraćaju se i kolebaju se samo oni koji nisu izašli na ovaj. Klanja, ne osjeća. Čak osjeća zamor, osjeća mrskoću. Je li ovaj se obezbijedio? Nije ovaj dura. Ovaj dura, Allah zna dok će izdurati. Međutim, ovaj drugi stalno jača. ايضا من المناسب ان نذكر شيخ الاسلام ابن تيميه عندما هددوه بالسجن قال ان كوز ريتش ابن تيميه رحمه الله عليه vidjet ćemo kako postizanje ovog stepena slasti imana čini čovjeka takvim da je sretan i uživa u svemu što ga snađe sve dok je na pravom putu. Pa dok je na pravom putu i hoće Allaha Đerlešanu, što ga god snađe, on osjeća da je počašćen i ugošćen. Pa kaže tako, ako me ubiju, smrt moja je šehadet. Draga ili mrska? Ako me zatvore, moj zatvor je osama sa Allahom. Neću više slušati muzike kraj kafana, neću više gledat svakakvog munkera na ulicama. Imaću kod Allaha opravdanje, gospodar, nisam mogao, tebe sam volio, protjerali me zbog toga. Pa ako se osamim, neću gledat tamo, nego ću se družiti sa Kur'anom, sa seđdom, sa dovom, sa svojim Allahom. A ako me protjeraju, moje protjerivanje je turizam, putovanje po svijetu sa vjerom u ime Allaha Đalešanu. To je najteže stvari, da ubijstvo, jel? Zatvor, mučenje i progon, procjerivanje. Međutim, navodi ih onaj koji je osjetio slast imana, kaže šta me mogu moji neprijatelji ako me ubiju, to je šehadet, ako me zatvore, to je druženje sa mojim gospodarom i ostavljanje bezveznika i bezveznoga, a ako me protjera, to je turizam i putovanje na Allahovom putu kroz dunjaluk. Allaha tabaraka wa ta'ala da nam u srca ulije slast imana i da nam to zadrži dok ga sretnemo i da nas zauvijek smiri na mjestu njegova zadovoljstva i milosti. Zahumullahu khair. Hal kulna li um dua? Uridhum ba'd kullu salat. I to je odavno i nije prestalo, sve na vrijeme pojačava se ili umanjuje, širenje raznih laži na Božijeg poslanika alejhi salatu vesselam, činjenje raznih podvala vjernicima, nuđenje puta zablude pod izgovore da je to put spasa, od toga je širenje takozvane nur dove kao zaštite za čovjeka i kao tog jel zapisa koga je kao vjernicima ostavio islam i preporučio islam. To su laži i tome nema argumenta. Od toga je i širenje izmišljenog hadisa, ispovijesti Iblisa. Hadis od 15 stranica, od 10 stranica. Znajte da ne postoji hadis poslanikov sallallahu alejhi ve sellem, niti hutba, niti oproštajni govor na hađu, ni od 5 stranica, kamol od 15 stranica. Ne postoji takav hadis uopšte. Često se na tim podvalama i na tim lažima traži da se to presnimi 13 puta i odnese na 13 mjesta, ako se ne uradi, desit će se to i to, pa se izmišlja primjer da je nekom stradalo nešto. A oni koji su radili, kako su dobili zaposlenje, kako su dobili stan, kako su... To je takozvani tergib i terhib, plašenje i podsticanje. Metod koji islam, dolazi sa njim islam, jel, prijetite džehennemom i pozivate u džennet. Ta isti metod oni koriste u svojoj davi, pa kaže ko ovo pismo je došlo, desilo mi se tako i tako, ko ovo pročita, zatim ga fotokopira i pošalje na 13 mjesta, 13 primjeraka, desit će mu se to i to. Žalosno je da to uspjeva kod ljudi i da ljudi to čini. Sa nama je ovdje papir. Dana u sedmici. Gledajte dok se spustila ljudska savjest i svijest. Subota, pa je napisano ovdje na arapski jevmu sept. Muhammed a.s. je rekao, subota je dan nevolja, nesreća i nezgoda. Taj dan je zabranjeno sjećanje noktiju, šišanje, brijanje, valjda da ne bi se posjekli. Sastajanje sa ženom. Muhammed s.a.v. je rekao, u subotu je Allah Đelešanu stvorio ruh. Ruh, dušu. Nedjelja, Muhammed s.a.v. je rekao, ko prenosi šta? Nedjeljom sijite, pravite džamije i kuće, jer je to dan građenja i sijanja. Allah Đelešanu u nedjelju stvorio maglu i prostor. Ponedjeljak, Muhammed s.a.v. je rekao, ponedjeljak je dan trgovine i putovanja, prodavanja. Pa putujte ponedjeljkom. Muhammed s.a.v. je rekao, ako žena zatrudni u ponedjeljak, dijete će biti bogobojazno. Allah Đelešanu je u ponedjeljak stvorio vodu. Utorak, Muhammed s.a.v. je rekao, utorak ima jedan čas, utorku ima jedan čas, pa ako bi u tom času pustio krv, čovjek bi umro. I zato u utorak ne puštajte krv. Utorak je preselio Junus a.s. Utorak je Allah Đelešanu spustio šeitana da zavodi narod, ljudski rod. Naredio Azraila Meleka da vadi duše. Hazreti Hawa imala je prvu menstruaciju. Prva žrtva je bila utorak. Habil je ubio Kabila. Utorak je Faraon ubio svoju ženu, Hazreti Asiju. Ona je odgajala Musa a.s. Utorak je Allah Đelešanu stvorio noć i tminu. Muhammed s.a.v. je rekao, utorak je strogo zabranjeno šišanje, brijanje, rezanje noktiju i sastajanje sa ženama, jer kad bi se zametnulo dijete, poginulo bi od krvi ili bi bilo prolivač krvi, ubica. Srijeda, Muhammed s.a.v. je rekao, sve važne poslove započinite srijedom. Muhammed s.a.v. je rekao, nije ništa srijedom započeto da nije završeno s uspjehom. Šejhul Islam Burhanuddin radijallahu anhu. Šejhul Islam, a poznat je kod učenjaka Islama da je neprijatelj tevhida. Rekao je taj njihov takozvani Šejhul Dalal Burhanuddin, započinjao je svaku srijedom vazom i hadisom Muhammeda alejselam. Ovako je isto radio i Ebu Hanifa radijallahu anhu. Ovaj hadis je prenio od prenosioca imama Kazmuddina ibn Abdurrešida radijallahu anhu, sve šiitsko dervišku. Srijeda je dan kada je Allah Đelešanu stvorio nur, to je dan blagoslova za vjernike. Od toga nura je Allah Đelešanu stvorio Muhammeda, ali od nura stvoren Muhammed. Stvorio Muhammeda a.s. Od nura Muhammeda a.s. je stvorio sve rasule i nebije. Abdalle i jevlije, Allahove robove i jevlijahe, mu'mine, kutbove i jevlije, mu'mine i muslime. Zatim je do Muhammeda a.s. nura stvorio sve u kosmosu. I sve na svijetu, Allah Đelešanu je u srijedu stvorio biljni svijet. Allah Đelešanu je svjetlo nebesa i zemlje iz sure An-Nur. To je takozvana hakika Muhammedija kod Sufija. Stvarnost Muhammedova, da je sve od njega. Subhanallah, astagfirullah. Četvrtak, Muhammed a.s. je rekao, to je dan kada se ispunjavaju želje i dan kada Allah Đelešanu spušta milost, merhamet. Ibrahim a.s. je došao u Egipat vladaru i bio ljubazno primljen plaho. On mu je poklonuo robinju Hadžeru, nakon što mu je bio uzeo Saru, i ona mu je rodila sina Ismaila a.s. Taj dan treba ići kod vladara i starješina sa molbama i željama. U te dane oni postupaju lijepo i strpljivo. Ko posti u četvrtak imat će više koristi. Ako žena zatrudni u četvrtak prije podne, evo kad ćete se sa ženama sastajati. Dijete će biti razumno i sačuvano od svih čarolija, sihira. Četvrtak je Allah Đelešanu stvorio životinjski svijet. A jes neki šejh objavljivo. Petak, za petak je Muhammed a.s. rekao, petak je dan hutbi i brakova, prošnji brakova. U petak je Adem a.s. Hazreti Hava, Musa alaihi, petak je Adem alaihi salam, Hazreti Hav. Musa alaihi salam je vjenčao svoju ženu. Sulejman alaihi salam kaže da da je pomoću najvećeg Allahovog Đelešanovog imena ism džem asir. U petak prenio hajr je pomoću najvećeg Allahovog imena Jakul Allah maza. U petak prenio Belkisin prijesto za treptaj oka. Prenosila sljedećeg hadisa Ibn Mas'ud prenosi ko odreže nokte u petak do podne Allah Đelešanu će mu odstraniti nesreće i bolesti, dati mu lijek. Ta osoba će biti sačuvana sve do drugog petka od nesreće. Hazreti Alija kaže ko pusti suze u petak sjedit će pored Allaha Đelešanu. Allah Đelešanu naredi lijevom meleku da zatvori knjigu i ne piše grijehe za tu sedmicu. Allah Đelešanu je petkom dao čaršiju džennetlijama da šetaju. Allah Đelešanu u petak je izveo Adama ali sram iz dženneta. U petak je bilo stvaranje dana. Znam onaj koji je ovo dao šta je htio savim. I onaj koji je ovo uzeo šta je htio savim. Zašto ovo izdvajati, uzeo se nositi? Govoriti o gajbu bez dokaza. A? Laga je na poslanik. Sve rekao poslanik, Gdje je mjesto onome ko laže na poslanika? Nek pripremi sebi. Ko na mene slaže, neka pripremi mjesto u džehennemu. Zatim tvrdnja o gajbu. وَيَكُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُ. To šeitan naređuje. Šeitan ovo naređuje. Nađemo u Kur'anu suprotno, međutim ovo nam dao čovjek s bijelom bradom. Šta se sad dešava? Pucanje između vjernika. E ovamo Kur'an i oni u njega vjeruju. Ali ovamo bijela brada i pobožan džahil i ovo dadne. I suprotno Kur'anu. E šta ćemo sad reći? Sad će ovaj šejh reći, ma daj, oni su glupi, oni samo drže šerijata. Oni su tvrdokorni, oni to kruto tumači. I šta se napravilo? Da se sluša ruhanijet koji nema podloge, takozvani izmišljeni ruhanijet. Ko to naređuje? Šetan. Innama ya'murukum bis-su'i wal-fahsha'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Naređuje vam da govorite zlo. Naređuje vam ne da govorite, da radite zlo i razvrat. I da o Allahu govorite što ne znate. Šano kaže da je stvorio čovjeka od čega? Ako dobro nam stvorio, ha? I sad u što da vjerujemo? A moramo vjerovati ono što je Allah rekao. Šta ćemo sad ovo proglasiti? Čime? Sigurno laži zabluda. Sigurno je laži zabluda. Ima neko od vas tu nur dovu? Ima neko od vas zapise i nur dovu? Ajde, daj mi to. Nur dovu su... Neki hamajli u zapis i ostalo. Prilično čisti, do sada bi se iskupio oku. Kad je sami, nemoj da mi tražimo. Kaj mislite kad neko stavi uza se bilo šta i vjeruje da će ga to sačuvati? Kome je pripisao moć? Astagfirullah. Ovdje nema u riječima širka, ali ima novotarije. Prizivanja Allaha svojstvima koja nisu njegova. Prije nema širka da se zove džin ili ostalo, ali je nošenje bilo čega da bi se sačuvao insan od širka. Kaže poslanik a.s. ko nešto objesi, Allah će ga njemu prepustiti. Zamislite da Allah prepusti ovome. Udaljili od našeg predmeta, od ahlaka. Međutim, što god naučimo, za nas je ako Bog da korist. Kad ovo sve vidimo, onda možemo to nazvati zavođenjem ljudi sa jasnog puta, puta dokaza, u put koji nema osnovnih nikakva dokaza. Tek tako priča našlo se. Eto, nađi za zamjenu. Nađi za zamjenu, ostavi Kur'an. عملوا كتاب اسمه معجزة القرآن رقم 19 وطبعوه باللغة البوسنوية والناس عادين يفرقوه بين تعرف رقم 19 ايه انا كنيجا القرآن سكا معجزة sa brojem 19. Sve što je u njemu kazano je greška. Niti je ispravno tumačenje, niti je istina ono što je tamo navedeno. I autor se davno od toga pokajao, međutim ta knjiga se i dalje čita i musliman se zagrije i onda mu kaže, dobro, daj u kompjuter, hop, hop, hop, nije tako što je rekao. أعطيكم أكبر مثال على ذلك. Primjer. لهم أكبر حجة الكتاب غلط. أكبر حجة في الكتاب. Najveći u knjizi tamo što je naveden je greška. Najveći dokaz. وقال 19 slova, a i sve počinje odatle. I sve počinje. Jer ako nije 19, onda ne možeš ništa više, nije nema cakije od 19. Jer sve tamo dijeli se 19, a nema bismillah 19. U arapskom jeziku gdje god ima tešdid, da su to dva harfa. O, vaš jezik isto. Kako ti biti? Isto naš jezik kako? Allah, ovo dva slova. Ar-Rahman, dva. Ovo dva. Znači treba da vidi koliko? 22. Treba ponovo računati. Prva najava svega toga što se tamo otkriva, nad njim je 19, ne vrijedi. I sva knjiga dalje zatvorije, jer nije 19. Knjige od Ibn Arabija, sufijske knjige. A nije Ibn Arabi jedini koji je u tom poslu. Ibn Arabija. Ibn Arabi je ubijen od uleme kao murted. Ubijen kao murted koji je sa svojim izjavama, svojim ponašanjem izašao iz okvira šerijata, izašao iz vjere, te mu je po šerijatu presuda ubijstvo. Vjerovao je u zabludu i vjerovao je u zabludu veću od zablude kršćana ili bilo kojeg milleta. Jer kršćani vjeruju da je neuzubillah Isa Bog. Uz Allaha neuzubillah. A on je zagovarao i tumačio da je sve Allah. Pa u svojim knjigama i svojim stihovima govori da svinja nije ništa drugo do Allah. Da pas kojeg vidi nije ništa drugo do Allah. Ptice, drvo i kamenje i ostalo. To je takozvana vahdatul vujud, kafirsko, sufijsko. A ono nije ništa drugo nego grčka filozofija. Takozvani išk ili ašk. A to je ljubav, poznato je u arapskom jeziku, ljubav, hub ili mahabba, to je ljubav. Ljubav prema bratu, ljubav prema Allahu, ljubav prema vjeri. A ova je ašk ili išk, to je ašikovanje. To je ljubav sa pohotom, sa strasti. Ljubav prema Allahu, ljubav prema poslaniku, sallallahu alaihi wa sallam, ljubav prema poslanicima, svim i mu'minima, mora biti čista od toga. Knjige njihove pune filozofije, pune zabludjeli misli i šeitanovi vesvesa i objave šeitanske, otrovale su ljudska srca i njihove misli i postali su nesposobni da razumiju išta. Temelji su srušeni. Pa mu kažeš čovjek sa flašom, kažeš ovo je zlo, kažeš Allah zna šta je zlo. Pa kažeš ovaj mašallah hajili, vidiš šta podnosi i razvjeri, ma Allah zna šta. Nema temelja. Pa čak za Iblisa rekli smo, kažu da je najveći muvahid. Kažu kada je odbio da učini seđdu, kada je odbio je, on jedini kaže zna šta je tevhid i seđda. Jedini najučeniji i najveći muvahid. Jer je odbio da pane na seđdu ikome osim Allahu. Ne odbili. A šta su drugi ajeti? Ko hoće to da zna svu njihove zavode, mada nisu ni tu i sve, neka pročita, nek prvo nauči akidu islama, onda nek čita njihovu akidu. Ili neka uzme jednu knjigu koja se zove Fikr Sufi. Fikr Sufi, knjiga je, mašallah, kod nas ima. U njoj, ne zna čovjek ili bi se smio ili bi plako. Smio se od gluposti koje iznose, a plako sa čime je ovaj ummet iskušan. Mrtatluka njegovu, jel? قيل انه كان عابدا كان عابدا كان سموه طاووس اون بوبوجان بريه izuzetno pobožan prije ovog svog otpadništva. Ali kad je u pitanju šerijat, naredba, uzaholio se. Jedna od sitnijih stvari, jer zaista postoje mnogo krupnije, je i priča o Rabije Ladaviji, poznata i u Bosni, kao nekakvoj vliji. Navode se isto njene riječi, mogu se čuti svugdje, i na dersovima, i na vazovima, i na hutbama, i u knjigama, da je rekla: Bože, ako te obožavam žudeć za džennetom, zabrani mi džennet. A i ako te obožavam bježeći od vatre, uvedi me u vatru. A ako te obožavam želeći vidjeti tvoje lice, nemoj mi zabraniti da vidim. Mi znamo da poslanici su Allaha dželešanuhu molili i robovali mu, bojeći se vatre i težeći da je Allah uvede u svoju milost u džennet. Zar može doći iko poslije njih bogobojazniji i ispravnijeg puta? Ne može. Koliko ajeta kaže da se čini to i to da će biti džennet? Da ne to i to jer će naći Allahov azab. U Bosnu ovdje pokušavalo se sa ljudima koji znaju arapski jezik naći načina da se prevedu knjige koje su ovdje neophodne. Nema ih ni iz čega. Ni iz čega nema knjiga. Pa se došlo do jednog čovjeka koji poznaje arapski jezik, tako u širem razgovoru dok se dođe do onog što se hoće. Pitanje je šta radite od prevođenja, šta prevodite, kaže: pa uradili smo jedno kapitalno djelo divljenja dostojno. Preveli smo u ratnim danima, zamislite, dok i četnik ubija od ozgor, šta rade, preveli knjigu 1001 noć, koja govori o razvratu Bagdada, o razvratu. Čak se u njoj, neuzu billahi ta'ala, selef, prva generacija, prikazuje kao generacija strasti, generacija žena, generacija naslađivanja, generacija opijanja, neuzu billah, raskoši itd. Pominjemo da bi pobrojali nečije greške i uhodili ih, priznajemo prvo o sebi greške i kajemo se Allahu i sa njih se vraćamo i živi i mrtvi. I dok smo živi i mrtvi, sve što je suprotno Kur'anu i sunnetu i istini, na kojoj je bila prva generacija i ulema koja je njih slijedila, kajemo se Allahu dželešanuhu i sada i molimo ga da takvi ostanemo i živi i mrtvi se vraćamo sa tih grešaka. Priznamo i znači sebi. Inače, spominjemo ovo da bi tuđe greške istakli, sebe pokazali bezgriješnim, nego ovim hoćemo da kažemo da je između nas i ljudi koji govore o vjeri sened. Ljudi koji prenose, lanac koji nam dostavlja. Pa ako kažeš da je taj i taj rekao deder, ili ne govori, pogotovo o vjeri, ne reci da je rekao Allah, jer što je Allah rekao, poznato je. Što je rekao poslanik, poznato je. Zato kaže poslanik alejhiselatu vesselam da će ostati skupina koja neće zalutati, koja će se boriti na istini. Mnogi su je protumačili skupinom hadisa, skupinom koja bude uzimala ono što potiče od učitelja svjetova Resula sallallahu alejhi ve sellem. Qara'ta lahu hadha Abdul Waris. أنا أقول هذا وأقول هل هو كلام صحيح؟ هذا قال مصطفى سبيتش على. طيب أنا أقول فإذا كان صح كل صح لأنك سنة. مصطفى مع موسى عليه السلام مع بنات شعيب. تو سوري قصص الله تبارك وتعالى نودي سوتشاي موسى عليه السلام كاكو يا أودغايا كاكو يا رودلا مايكا كاكو يا أودغايا كاكو يا أودغايا na kući faraona, zatim odrastao pa udario jednog pa pobjegao, dok je bježao na Sinaj, tamo prema Palestini našao je Šuajba alejselama i umoran od hoda, gladan, sjeo je pored jednog vrela, na to vrelo su napajali čobani svoja stada i bile su dvije djevojke koje su čekale, nisu se mogle gurati s ljudima. Pa je pitao zbog čega, kaže: mi ne možemo dok ovi dunjaličari, ovi snagatori to ne završe, a naš baba je slab, a mi smo žene. Pa je on, dobročinitelj, poslanik, napojio im i ostao, vratio se u svoju hatu. Napojio im stoku i dao one nastavile. Pa su one ispričale to svome ocu Šuajbu i rekao mu je Šuajb alejhi selam da mu nudi da bude, jedna od njih je predložila, treba nam neko, jer očito nema snage, nema šake, nema čvrste ruke u toj kući, nema ko raditi. Kaže, najbolje je, a vidjeli njega da je sa obrazom, da primjećuje potrebu i da je od emaneta. Pa kaže, oče, uzmi ga da nam služi, najbolje je da uzmeš za taj posao snažnog i povjerljivog. Pa se dogovorili. I kaže, s prirodom i Musa, s prirodom i ona, to će mu biti žena. Kaže jedna od njih, u stvari kaže Šuajb alejhiselam, ja ti nudim jednu od kćera, da ne bude fitna ona njoj i o njoj, ja ti nudim jednu od kćera. Pa je oženio jednu od njih. Od bosanskih sociologa piše o vjeri. Danas uglednih i onih koji se čapaju do vrha, da ovom narodu kazuju kakav treba biti narod, šta smije, šta ne smije, šta mu Allah naređuje, šta mu zabranjuje. Govori o ašikovanju i navodi ovaj primjer kao kuranski dokaz za ašikovanje. Kaže, ovo što se desilo između Musa alejhi selama i ove poslanika i ove kćeri poslanika. Tajif. Nismo htjeli da mu spomenemo ime jer nismo imali, jer to mi nismo čitali, ali smo čuli od povjerljiva čovjeka, ali sad smijemo reći, to je Mustafa Spahiš, sociolog, a to je uzeo vjerojatno od Ahmeda Mehđeta, isto tako jedne nesreće egipatske, koja se u sve upuštala da govori o tevhidu, ali na svoj način. Se desilo između njih, nije ništa drugo nego ljubav, zaljubio se Musa, zaljubila se Ašk, pa prema tome ne smeta da se naši momci i cure zaljubljuju. Poslanika ulul azm. Ulul azm to jeste vlasnici odlučnosti. Oni koji su podnijeli u vjeri sve su mogli. Ibrahim a.s., Isa a.s., Musa a.s., Nuh i Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Da vam bude još jasnije. U suri Jusuf, prevod kod nas je pogrešan. Tamo Allah šano navodi slučaj Jusufa alejselama i žene faraona, žene od službenika faraona, koja ga je navodila na grijeh i kaže, poželila ga je, hemmet bihi, mislila je na njega, wa hemme biha, kaže, i on je nju poželio. Ne, ovdje hemme biha je hem, briga, tuga, nevolja, a on je bio u nevolji zbog toga, bio je u fitni, u situaciju iz koje je htio izlaz, situaciju iz koje je htio pobjeć, kao što mi želimo iz nevolje pobjeć. Jer to ne dolikuje poslaniku. To ne dolikuje poslaniku. Shvatanje da bi učinio i on da nije vidio Allahove dokaze, ne. Nego ovdje leula ima drugo značenje. Ne bi li se pojavio od Allaha dokaz da ga izbavi iz te nedaće, iz te muke. Zato kada čitate, dobro razvrstavajte istinu od laži. Ne miješajte u jedan koš zajedno. I šta im je lakše? Ovo je brat. Sve ti ići super? Uči van, uči ima... Dobar vazduh. Dobar zrak. Zar ga ne bi učinio? Kako ga ne bi učinio? Ali to kod njih nemoguće. Gledaj šta podnosi čovjek. Tako lijepa, tako lijep on. Ne bi niko znao. Resul se sada nije nikada stavio ruku u ruku žene. Nije nikada se pozdravio sa ženom koja mu nije mahram. Nikada. Od vjerovanja u poslanike jeste da su na najvišem stepenu čistote, ahlaka, unutarnje i spoljašnje čistote. Pa tako kada bi neko, na primjer, ne uzubillahi ta'ala, dok čita neko svojstvo poslanika, protumačio ga nedolično poslaniku. Pa na primjer, kada kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem Muazu: "O Muaze, ja te volim." Kad bi neko rekao to je ljubav čovjeka prema čovjeku strastvena, bio bi kafir u poslanika. To moramo poricati poslaniku. Nego ja te volim u ime Allaha tabaraka wa ta'ala. Razumijete li? Tako po svakom svojstvu. Svakom svojstvu. Alhamdulillahi wahdahu wa salatu wa salamu ala man la nabija ba'dahu wa ba'd. Danas ćemo, ako Bog da, govoriti iz ahlaka, iz adaba, o važnosti sunneta i opasnosti i štetnosti bid'ata, novotarije. Možemo. Da smo spominjali dva temelja vjere, dva temelja u vjeri, oko njih se vrti cijela vjera. Prvi je tevhid, a drugi je sunnet. Prvi je tevhid, a drugi je sunnet. Kazali smo da Allah tabaraka wa ta'ala se tiče tevhida, da se samo Allah tabaraka wa ta'ala obožava. To smo možda spominjali, ako nismo, zapišimo ovdje. Da je prvi temelj ejubad Allahu vahdahu, da se robuje Allahu jedinom. A drugo je en ju'bada bima šara, da mu se robuje kako je propisao. Što se tiče prvog, to je znači tevhid ili ihlas. Ne robimo nikomu drugomu, niti činimo djela radi ikog drugog. To je prvo. A drugo, sunnet, radimo ono što je on propisao. Ne radimo ono što bismo mi htjeli, niti slijedimo nekoga drugog umjesto onoga koga je Allah dželešanu poslao sa uputom. Ovdje ćemo, ako Bog da, da vidimo kakva je to uloga poslanika. I ima li drugog puta sem njega? Prvo, braćo, spominjali smo ranije da je Allah tabaraka wa ta'ala poslao poslanike, između ostalog, da bi poučili ljude propisima vjere. Ljudi sve kada bi spoznali da trebaju robovati Allahu dželešanu, ne znaju mu robovati. Kaže uzvišeni Ar-Rahmanu hel ta'lamu lehu samija, milostivi, znaš li mu ime? Da li bi ljudi svi, ako isključimo Kur'an i sunnet, da li bi svi ljudi znali Allahu ime? Bi li ikad znali Allahu ime? Nikada svi ne bi mogli znati Allahovo ime. Da mu je ime Gafur, da mu je ime Latif, da mu je ime Allah, nikad ne bi mogli znati. Pa kako bi onda znali da Allah dželle šanuhu voli to i to i da mrzi i brani to i to? Ne bi znali. Vidimo, znači da je slavo poslanike Allah tabaraka wa ta'ala da bi nam dostavili šerijat. Hoćemo robovati Allahu i čovjek može da razumom spozna i onim što je oko njega da ima gospodara svoga. E da li taj gospodar sad hoće da ti ležiš ili da mu činiš ibadet, ne znaš. Treba da ti dođe glas od Allaha, da ti dođe glas od tog tvorca. E sad, ako hoćeš od tebe nešto, da li ti je pustio kako ti hoćeš ili ti je propisao? Ne znamo. Zato nam dolazi od njega propis šerijat koji nam govori šta Allah dželešanu voli i kako biva ono što on voli od ibadeta. Dobro. Ono što poslanik donosi zove se sunnet. Sunnet. Ili njegov put sam se zove sunnet. I sve mimo tog puta moramo nazvati bid'atom. Moramo nazvati bid'atom. Postavit ćemo ovdje jedno pitanje. Da li možemo slijediti drugi put sem puta poslanika. Da li možemo slijediti drugi put sem puta poslanika? Allah tebaraka wa ta'ala je potvrdio da poslanik alejhi salatu vesselam ne govori po svome hiru, nego da govori ono što mu naređuje Allah tebaraka wa ta'ala. Što znači da je sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem volja Allaha va tabaraka va taala. Da li nam je Allah dželle šanuhu dao dokaz i potvrdu da nam je poslanik alejhi salatu ve sellem dostavio vjeru? Moramo da vjerujemo da je osobina svakog poslanika povjerenje. Je li tako? Osobina svakog poslanika je povjerenje. Ako bismo bilo kom poslaniku pripisali osobinu pronevjere, izdajstva, zatajivanja, odvođenja u zabludu, bili bismo kjaferi u poslanike. A moramo biti mu'mini u poslanike. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. Dobročinstvo da se vjeruje Allaha i sudnji dan i u meleke, u knjige i u poslanike. Ajeta je koliko god hoćete, koje obavezuju nas da vjerujemo u poslanike. Vjerovanje u poslanike je vjerovanje da su oni od Allaha. Vjerovanje da su dostavili objavu, da nisu lagali, da su bili na pravom putu, da su govorili ono što im je Allah tabaraka wa ta'ala naredio. Znači, što nam je rekao poslanik alejhi salatu wasalam, da je vjera, to je vjera. Ne smijemo vjerovati da je poslanik nešto zatajio, niti da je nešto dodao, nego što nam je prenio, to je vjera. Zapišite ovo. U dužno vjerovanje od poslanicima jeste vjerovanje da nisu ništa oduzeli niti dodali u objavi, u vjeri. Od dužnog vjerovanja poslanike jeste vjerovanje da nisu ništa dodali niti oduzeli. Što znači, braćo, da misvak nije došao iz njihove strasti. Što znači da brada nije došla iz njihove strasti. Allah tabaraka wa ta'ala kaže, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, walau taqawwala alayna ba'd al-aqawil la akhadhna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Kaže uzvišeni, kada bi on o nama govorio nekakve priče i glasine, kad bi ono što je rekao Allahu bilo od njega, ili ono što govori o vjeri bilo od njega, la yakhadhna minhu bil yamin, mi bi ga ščepali za desnicu njegovu. Thumma laqata'na minhu al-watin, a zatim bi mu prisjekli njegovu žilu kucavicu, ubili bi ga, usmrtili bi ga. Fama minkum min ahadin anhu hajizin. I niko od vas ne bi stao između nas i njega. Nikoga ne bi sačuvao od nas. Jel se desilo to poslaniku alejhi salatu vesselam? Jel ga Allah ščepao za desnicu i usmrtio? Nije. Što znači da ovo što se nije desilo dokaz je da poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije zakazao. Jer postoji u Kur'anu metod govora onoga što se neće nikad desiti, se spominje. Na primjer, kaže o ženama poslanika alejhi salatu vesselam: ja nisa'an nabiji, men je'ti min kunna bi fahišatin, فعليهن عذاب ضعفين. O žene poslanika, ko od vas dođe sa razvratom, imaće dvostruku kaznu. Ovdje se navodi mogućnost, mada ona znači nemogućnost. Tako je ovdje Allah dželle kaže, ako bi ti, mogućnost, ali je kod poslanika nemoguća. Tako je i kod familije poslanika, alejhi salatu vesselam. O žene poslanika, ako bi neka od vas razvrat počinila, dobila bi dvostruku kaznu, kao što dobiva obična žena, dvostruku bi dobila kad bi neko to od familije poslanika. To je nemoguće za familiju poslanika, alejhi salatu vesselam. Nije to znak da će to uraditi Aisha ili neka od njih. Ne. Nego to je samo dokaz čistote njegove familije. Tako i ovdje Allah tabaraka wa ta'ala spominje, ako bi ti to radio, mi bi te ščepali. Dobro. Znači, braćo, Allah tabaraka wa ta'ala je poslao poslanika i on nam je vjerno dostavio svu objavu. Nije zatajio ništa, niti oduzeo išta. Allah tabaraka wa ta'ala o tome objavljuje potvrdu. Pa kaže, a'udhu billahi min shaitanir rajim, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Danas sam vam vjeru vašu upotpunio i blagodat svoju prema vama usavršio i zadovoljan sam da vam vjera bude islam. Šta se ovdje dešava? Vjera kompletna koju je prenio Allahu poslanik alejhi salatu vesselam. Allah dželle šanu zato daje dokaz i blagodat upotpunjena, što govori da je najveća blagodat i najpotpunija blagodat, blagodat vjere. Pa onaj ko je svoju vjeru upotpunio, Allah dželle šanu je prema njemu blagodat upotpunio. A onaj kod koga je u vjeri iskušenje i u vjeri manjak, tome nedostaje blagodat. Taj je bez blagodati. I zadovoljan se da vjera bude islam. Znači, Allah dželle šanu je zadovoljan sa islamom, a nije ni sa čim drugim. I to što je donio poslanik alejhi salatu vesselam, što je znači toga dana kompletirano, to je islam. Znači, što je donio Resul sallallahu alejhi ve sellem, to je islam. Ne možemo znači prihvatiti ni zbog ovih ajeta, ani zbog same prirode poslanika da vjeri nešto fali. Dobro. Znači da je nešto trebalo, a poslanik sakrio. Postavlja se ovdje jedno pitanje i ono vam je ključ svega i zapišite ga i podegljajte ga milion puta. Ko vam god šta progovori, ovo mu pitanje u lice. Da li je poslanik alejhiselatu vesselam vjerno donio objavu? Da li je poslanik alejhiselatu vesselam vjerno prenio objavu? Je li išta od nje izostavio? I fali li joj išta? Je li išta izostavio, fali li joj išta? Može se ovdje i dodati? Je li išta dodao? Jer kao što vidimo, ljudi ostavljaju sunnet kao da je višak. Pa je li išta dodao on, alejhi salatu vesselam? Ovdje moramo objasniti jednu stvar, braću. Ljudi kad čuju da je islam srednji put, kad čuju da je islam srednji put, onda misle da treba uzeti pola islama. Jer uzeti sav islam, to nije srednji put. To je pretjeranost. A i ostaviti sav islam, isto nije srednji put. Nego šarat, klanjati tri vakta, halas. Klanjati neki Ramazan. Je li to znači da je to srednji put? Srednji put je, braćo, sav islam. Srednji put je sav islam. A svjedoci smo da postoji ovako tumačenje islama. Da sada treba uzeti nešto sredine, pa ne možete, znate li da treba srednji put, pa ne možete, treba sve. Srednji put. Postavljam ovo pitanje, nismo ga završili. I njega treba milion puta podvući. Da li iko poslije poslanika alejhi salatu vesselam, mako on bio, ima pravo da išta doda ili oduzme iz onoga što nam je poslanik alejhis salam prenio. Odgovorite mi vi, braćo. Da li iko ima pravo da iz islama izuzme makar trun kog je donio poslanik alejhis salam? Drugo, da li iko ima pravo da oduzme, doda trunku islamu? Znači, islam je ono što je prenio ko? Poslanik alejhissalatu vesselam. To je islam. Zapišimo sada, što god iz ovih okvira izađe, što god izađe iz ovih okvira, naziva se imenom bid'at. Naziva se imenom bid'at. U zagradi dodatak ili novotarija. Šta je, braćo, odvojilo kršćanstvo od vjere Isaove alejhissalatu vesselam? Mi kad kažemo, kad branimo islama, napadamo kršćanstvo, kažemo da smo mi na istini, a oni na krivom. Zašto su oni na krivom? Zato što su u vjeru dodali, što nisu na ono na čemu je bio Isa. Dobro, oni su jadnici, pogubili to. Ali mi, pored jasnih ajeta koji nas i dan i noć zapljuskuju, i dan i noć, šta je sa nama? Vjera nam kakva treba ili je u njoj novotarija? Novotarija je jedne i druge vrste. I onoga što jest od vjere, ali se krivim tumačenjem zamijenilo nečim drugim i odbacilo, ili što nije od vjere, ali se krivim tumačenjem i strastima ljudskim u vjeru unijelo. Pa nismo li onda na zabludi kršćana i židova? Svakako. Zato kad je poslanik sada, slijedit ćete narode prije vas, prst po prst, šaku po šaku, lakat po lakat, pedalj po pedalj, pa kad bi ušli u zmijsko gnjezdo, vi biste za njima. Pa kad bi se našao među njima neko ko bi javno općio sa majkom i među mojim umetom bi se neko pojavio da to čini. Kažu, a jesu to židovi i kršćani, Allah poznaće, kare, pa ko drugi? Pa i po pitanju vjere, i po pitanju vjere, auzubillah. Znači, sve što izlazi iz ovih okvira je novotarija. Kako se sačuvati novotarije, braću? Kako se sačuvati novotarije? Zapamtite. Ko vam god govori o vjeri, ko vam god govori o vjeri, tražite od njega dokaz za ono što kaže. Tražite za njega dokaz za ono što kaže. A šta je dokaz? Dokaz je Kur'an i sunnet. Kad vam kažu Kur'an, upitajte ga za tefsir i tumačenje i značenje koje je poznato bilo kod ashaba i kod uleme koja je njih slijedila. Jer tumačenja Kur'ana ima svakakvi, audhu billah. Ljudi krivim tumačenjem Kur'ana odobravaju homoseksualizam, dovodeći ajete tamo gdje ne mogu nikako. Pa kad kaže šta, kaže pa kaže to Kur'an, euzubillah, dozvoljeno. Kako? Pa kaže, la uksimu bihazal beled, wa anta hillum bihazal beled, wa walidi wa ma beled. Kunem se ovim gradom, tebi je dozvoljeno u ovom gradu i otac je ono što je rođeno. Euzubillah. Jel to značenje toga? Gledajte kako se iskrivljava. Znači, nije strano da dođe tumačenje koje nije niko tako tumači, svaka se odriče. Znači, nije dovoljno da rekne evo ga Kur'an i svaka ga on okriče kako hoće. Ne! Je li tako, jesu tako ashabi shvatili, je li tako rekao Ibn Abbas, je li tako rekao Mujahid, je li tako rekao Katade, je li tako rekao Ubej, je li tako kazao Ka'b, je li tako kazao Ibn Mas'ud? Je li tako naveo Kurtubi, je li tako naveo Ibn Kathir? Su tako rekli imami? I tako dalje. Znači, mora biti tumačenje vjere od strane učenjaka. sigurnih koji su slijedili sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A što se tiče hadisa, kada nam kaže hadis, treba da taj hadis bude vjerodostojan, sahih ili hasan, i da mu bude značenje, jer nekada i u hadisu nije značenje otvoreno. Može znači po samim vanjskim riječima da nam se učini nešto drugo. Znači da oni kojima se priznaje znanje u hadisu, poput Nevevija, poput Ibn Hajara, poput muhadisa koji su imali svoje zbirke, poput Malika, poput Tirmizija i tako dalje, Hakima, da i ne nabrajam, da oni navode da hadis znači to i to i da zato imaju dokaz, objašnjenje i tako dalje, iđma. Na ovaj način ćemo sačuvati našu vjeru. Zato se naljutili ljudi kad se pojavila generacija koja se više ne može zavesti. Jer tamo onog u Čajniću ili onoga u Trebinju dovedi mu cigan koji ne krade, koji god hoćeš kufr, nek to samo bude u džami ili nek samo to bude u dimijama ili nek samo bude uz Ramazan, to je odmah poprimilo šta? Islamsko obilježje. Međutim, kada govoriš o mladini koja uči akidu i koja uči sunnet, odmah te pita ko je to rekao i je li to sahih. Znači štiti svoju vjeru. Jesmo li ja i ti bili izvan vjere odvučeni? Zbog čega? Zbog toga što nismo znali temelje vjere. I sada je krivo ljudima, zbog zla kod njih, zbog šetana, zbog njihovog profita i ostalog, što se pojavljuje generacija koja je spremna kazati čovjeku na najvećem minberu, Allah to nije rekao. Poslanik ali sada to nije rekao. Allah Jošanu i njegov poslanik naređuju drugačije. Trebalo bi znači što je neko, znamo to Ahmediju, ili što je neko dobio diplomu, a znamo gdje je učio, i znamo ko tamo vlada i zašto se tamo spremaju daje, neka im daje, eto, zbog čega se tamo dijele diplome, bolje je reći, dođe ovamo i samo što je on to, sad trebamo svi da vjeru, ha? Halalimo. A takvih ima, maša Allah, takvih ima koji otvoreno protiv Islama ratuju i reaguju na svako dobro. Svako dobro odmah ga hoće osvijetiti. Na svako zlo su gluhi. Kafane nisu opasne. Kafiri nisu opasni. Subhanallah. Jučer slušam od jednog vjernika, pouzdanog, koji je otišao u jednu vojnu jedinicu radi posla i prošla je tu dok je sjedio, prošla je jedna, ne znam kako bi je nazvao, uglavnom on je naziva rogom, rogata. I pita je, koja vam je ovo roga? Aj, kaže, nosi je. Šta je? Kaže, na'udhu billah, ona je spavala sa 500 ljudi, kako on zna. I kaže, više ne gleda muslimanja, sve samo vlasi zanimljivi. Sve samo vlasi zanimljivi. Ko je doveo sve to, braćo? Koji vlasi? Nema sa Srbi, nema sa njima kontakata. I sa Hrvatima slabo, nego UNPROFOR. E ti isti koji su oprezni, hoće se pojaviti nešto da neće gdje god prokucati islam, ti isti takvi su slijepi kada prolaze svi ovi džipovi na kojima vidite, ne znam, klas, pa vidite na njemu list, pa vidite na njemu ne znam kakvi simbola, a sve je to simbol rušenja islama i borbe protiv islama. Znači, sa ovakvim učenjem vjere, braću, sa učenjem vjere, sa dokazom, kala Allahu wa kala Rasul, štiti se vjera. I ne bi nama nikad niko mogao ući, bez obzira koji filozof bio, da nam ruši vjeru, da smo imali ovaj štit. Dobro, lipo govoriš, dragi doktore, ali šta ti je dokaz? Vala dokaz tvoj mozak. E, tvoj mozak nismo dužni slijediti. Vala dokaz moj profesor, tvog profesora nismo dužni slijediti.